D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 28 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent wystąpi do Sejmu o przedłużenie o 2 miesiące stanu wyjątkowego przy białoruskiej granicy. Jest to potrzebne funkcjonariuszom do tego i wojsku, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania. 975 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najtrudniejsza sytuacja na Lubelszczyźnie. Zamek Królewski w Warszawie ma nowy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Elementy przedstawień, elementy inscenizacji i pracy z rekwizytami, a wszystko to na ekspozycjach. Prezydent zwróci się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej o 2 miesiące. Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami rządu i służb powiedział, że przychyla się do wniosku. Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom do tego i wojsku, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania. Decyzja o przedłużeniu 60 dni stanu wyjątkowego zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, mówi jego rzecznik Piotr Müller i dodaje, że to odpowiedź na hybrydowe działania białoruskiego reżimu. Granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób. Codziennie setki migrantów próbują przekroczyć nielegalnie polską granicę. Polska Straż Graniczna podejmuje wszelkie działania oraz wojsko i policja, aby nie dopuścić do tego typu działań. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć nie tylko granicę Polski, ale również granicę Unii Europejskiej. Wprowadzony 2 września stan wyjątkowy obowiązuje w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią w województwach lubelskim i podlaskim. 975 nowych przypadków zakażenia koronawirusem to 37% więcej niż w ubiegły wtorek. Zmarło 29 osób. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest przede wszystkim w województwie lubelskim. Jeżeli w całym kraju wskaźnik zakażeń mamy na poziomie 2,1, to w województwie lubelskim mamy 6,5 na 100 tysięcy mieszkańców wskaźnik zakażeń, natomiast w województwie podlaskim 4,1. Z kolei, jeżeli chodzi o zajętość łóżek, no to tu zdecydowanie znowu województwo lubelskie. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Polska alpinistka rozpoczęła atak szczytowy na Manaslu. Jej celem jest zdobycie i zjazd na nartach z 8 najwyższej góry świata. Anna Tybor chce zostać pierwszą Polką, która zjedzie z 8-tysięcznika na nartach Paweł Pawlica. Obecnie urządzenie lokalizacyjne Anny Tybor wskazuje wysokość około 7,5 tysiąca metrów. Według informacji napływających z Nepalu, Polka krótko odpocznie w obozie czwartym i stamtąd ruszy na szczyt. Według prognoz spodziewane są niewielkie opady śniegu i słaby wiatr. Odczuwalna temperatura na wysokości ponad 8 tysięcy metrów to minus 20 stopni Celsjusza. Wiadomo, że droga na szczyt jest zaporęczowana. W tym sezonie na Manaslu działa dużo wypraw komercyjnych. Skialpinistce w wyprawie towarzyszy dwóch Włochów oraz polski fotograf. Anna Tybor jest narciarką wysokogórską. Należy do kadry narodowej skialpinizmu. Jest także ochotniczką w Górskiej Służbie Ratunkowej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Specjalne zajęcia, przedstawienia teatralne, pokazy filmów czy koncerty to nowy program edukacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie dla dzieci i młodzieży. Kluczowym elementem muzealnych lekcji jest bezpośredni kontakt uczniów z dziełami sztuki związanymi z historią Polski. Już w sobotę warsztaty Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora dla dzieci od 7 do 12 lat. Dzieci dowiedzą się, w których pokojach mieszkał bratanek króla Stanisława Augusta i co robił w danych pomieszczeniach, czym jest kancelaria sztabowa, czym zajmował się tam właśnie naczelny wódz wojska. W następnym miesiącu, w listopadzie, zajęcia będą prowadzone na naszej wystawie czasowej Chopin Salon Romantyczny. Szukamy różnych form i różnych środków, ale najbardziej sprawdzone to elementy przedstawień, elementy inscenizacji i pracy z rekwizytami, a wszystko to na ekspozycjach. Mówi Michał Sobieroś z zamku, a Dominika Jackowiek dodaje, że dla rodzin z dziećmi od 5 do 10 lat przygotowano cykl kameralnych spotkań teatralnych szlakiem orientalnych opowieści. To jest cykl, który odbywa się w Pałacu pod Blachą na ekspozycji Kobierców Wschodnich, czyli w tej przepięknej, orientalnej atmosferze. Proponujemy Państwu cykl spektakli, które współorganizujemy razem z Teatrem Lalka. Właśnie będą dotyczyły Orientu i klecht sezamowych Bolesława Leśmiana. I takie spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w ostatnią niedzielę.